نند مبارک شاہ شہیدا ساپو جد کفار جڑ دی پر ہر نا شہیدا پویا اتر فی دی جزنا شہیدا بلی بزمکا دی ٹانکو نا شہیدا پتائی شہیدا زخم لا وی لا وی مبارک شاہ شہیدہ بچیا زدم کما شفاعتنا شہیدہ رنگ مبارک شاہ شہیدہ ستاپ وجود کفار جرد پرہرنا شہیدہ دیا Oh,